Bona nit i salut a tothom. Benvinguts a Ganes de Jazz. Comencem programa amb Boss City del guitarrista Wes Montgomery. Fins ara. Hola a tots, què tal? Avui el programa va fort. Tenim jazz amb tocs de soul, funk, bossa nova, calipso, una mica de tot. Sobretot funk, he de dir, i com que ja és estiu, doncs, he volgut fer un programa així alegre per l'ocasió. Deu ser després de la revetlla, que encara em dura. Hem escoltat Boss City, com deia abans, del guitarrista Wes Montgomery. Aquest tema es troba en el disc Going Out of My Head de la Oliver Nelson Orchestra, el saxofonista, gravat un 20 de desembre de 1965. Així que tenim l'orquestra d'Oliver Nelson i Wes Montgomery a la guitarra, que és una combinació immillorable. Com haureu escoltat, el tema comença fort amb tots els vents i després hi entra Wes Montgomery a la guitarra fent el tema. Molt i molt funky. Montgomery després fa un solo que juga amb els acords i sobretot el seu solo juga molt amb la secció rítmica, és a dir, s'aprofita del ritme del contrabaix i de la bateria. Comentar-vos que Wes Montgomery era un guitarrista que era autodidacta, és a dir, va aprendre ell a tocar la guitarra i tenia un so molt particular, òbviament, i una tècnica única, ja que tocava amb un sol dit. És a dir, m'explico. Amb l'esquerra feia els acords, fins aquí normal, no? Però amb la mà dreta rascava la guitarra només amb el seu dit polze, amb el dit gros. I només amb aquest dit feia tot el que heu escoltat. No està malament, eh? Res, quedeu-vos amb el nom del disc, Going Out of My Head, de la Oliver Nelson Orchestra. Passem al següent tema. Psychedelic Sally, Dora Silver, del disc Serenade to a Soul Sister, gravat el 23 de febrer i el 29 de març de 1968. Aquí toquen Charles Tolliver a la trompeta, Stanley Turrentine al saxo tenor, el mateix Dora Silver al piano, Bob Crenshaw al contrabaix i Mickey Rocker a la bateria. Així doncs, us deixo amb Psychedelic Sally, Dora Silver. Thank you. La melodia. Comentar-vos que té lletra, que està escrita pel mateix Horace Silver i que després molts cantants, com Eddie Jefferson, que té una versió fantàstica, la van cantar. El solo molt funky de Stanley Turrentine, el saxo tenor, és brutal. Després tenim el solo de trompeta de Toliver, que jo crec que comença una mica més fluix, no amb prou trempera, però acaba amb molta intensitat, i després el solo d'Horace Silver al piano, que agafa les últimes notes de Toliver a la trompeta i fa un solo espectacular. Molt senzill, concís, fins i tot fa un trossès del tema d'Ellington de It Don't Mean a Thing. Bé, fa el que li dona la gana. Ja està, passem al següent tema. Passem de la psicodèlia, de la Sally, a l'emboirat Richard Groove Holmes. Dic emboirat perquè el tema que interpreta es diu Misty. I què vol dir això? Emboirat. Richard Groove, entre cometes Groove, entre cometes Holmes, organista, a l'Omni ens diu alguna cosa, que és algú que tocava molt groove i una mica funky, etc. El disc es diu Soul Message, i si al final del programa hi ha temps, us posaré aquest tema que dona nom al disc. Això està gravat un calorós 3 d'agost del 1965 a Nova Jersey i tenim a Richard Groove Holmes a l'òrgan, Gene Edwards a la guitarra i Jimmy Smith a la bateria. No confondre amb Jimmy Smith, organista, que escoltarem més tard. Així doncs, us deixo amb el clàssic Misty, composat per Errol Garner i interpretat per Richard Groove Holmes. Només dir-vos que només hi ha un solo, però quin solo? Misty. Thank you. Quina passada de tema. El tio es pega un solo de 4 minuts i no baixa en cap moment d'intensitat. I és que amb la mà esquerra va fent el baix, no? Diguéssim, com que no hi ha baix en aquest grup, diguéssim, doncs ell ho fa, no? Amb la mà esquerra, i fa amb una solvència i amb un, fa uns walkings brutals. Cal afegir que la guitarra i la bateria estan rítmicament impecables i que fan que camini d'una manera espectacular, això. Misty, de Richard Groove Holmes. Si puc, al final us poso un altre tema del disc, que s'ho val. Com també s'ho val el següent que escoltarem. L'Udon el son al saxo, en un disc gravat el 9 de gener de 1970, amb qui? Doncs amb Blue Mitchell a la trompeta, el mateix Donaldson al saxo alto, Lonnie Smith a l'òrgan, Melvin Sparks a la guitarra, Jimmy Lewis al baix elèctric i Idris Muhammad a la bateria. I escoltarem, què escoltarem? Doncs el tema que dona títol al disc, Everything I Play Is Gonna Be Funky From Now On, que voldria dir tot el que toqui a partir d'ara serà funky. A veure què us sembla aquest tema de Lou Donaldson. Everything I play is gonna be funky. Hey, man. Yeah. What's that? You remember Funky Mama? Yeah. That was one of my best recordings, baby. Oh, that was bad. Yeah. Alligator Boogaloo. Yeah, Boogaloo, yeah. Midnight Creeper. Yeah. I don't play nothing but funky music, baby. Funky music is in. And you know why I do that? Why? Because everything I play is gonna be funky. Everything I play gonna be funky. Thank you. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do el tema. Camina, camina i camina molt bé. El solo primer de guitarra, després solo de Donaldson, el saxo tenor, que fa un solo primer senzill i després molt més fort, estripant més, amb notes més agudes. A mi m'encanta aquest tema, m'encanta. Com a curiositat us explico que això, ja fa temps vaig anar a un concert de Donaldson i el tio a meitat del concert diu: ara tocaré un tema que només un altre saxofonista i jo podem fer. I tota l'audiència estàvem allà dient, era Terrassa això, i dèiem, hòstia, què tocarà, no? Si només ell i un altre poden tocar. Doncs el tio toca un blues d'estructura clàssica, o sigui, el més normal del món, toca un blues. Clar, o sigui, que ell creia que ja no quedava gent que podien tocar el blues com ell. Només n'hi havia un altre. La llàstima és que no sabrem mai qui era l'altre perquè no ho va dir. S'ha de dir que va ser és un dels millors blues que he escoltat mai, en directe, però vaja. Bé, després de la batalleta, ara tenim el sextet de Grant Green en un disc, titulat Alive, i decidir la cançó que volia posar ha estat difícil, però alguna havia de ser. Per tant, la tenim decidida. El sextet està format per Claude Barty al saxo tenor, William Bivens al vibràfon, Grant Green a la guitarra, Ronnie Forter a l'òrgan, Idris Muhammad a la bateria i Joseph Armstrong a les congas. El tema que posaré és Let the Music Take Your Mind, que vol dir deixa que la música et prengui la ment. Tros de disc en directe, Let the Music Take Your Mind, Grant Green. Thank you. t'asseguro que jo no estic tallant la música, eh? És el mateix disc que fan un fade-out i ja està, i ho finiquiten. Vés a saber quanta estona més van estar tocant i el senyor Green va estar fent coses estranyes a la guitarra tan fantàstiques. Un primer solo de Green, que amb molt de blues, molt funky, jugant amb el ritme. Claude Barty, el saxo tenor, agafa el següent solo, que fa un solo super consistent, no complicat, però vaja, molt intens. Tot això amb una gran base rítmica impecable. O sigui, Idris Muhammad a la bateria és espectacular. Fa una mostra de recursos brutal, brutal, esplèndid. No m'extenc, que vull posar com a mínim dos temes més. Per tant, passem al següent. Tots coneixem la pel·lícula Matrix. Ah, però el tema? Potser no, eh? Doncs sí, hi ha un tema que es diu Matrix i és ni més ni menys que de Dizzy Gillespie. El disc es diu The Real Thing, la cosa real, podríem dir. Es va gravar el 1970, no sé la data exacta, no m'ho posa el disc. I està composat per Mike Longo i l'interpreten Gillespie, a la trompeta Phil Upchurch, al baix George Davis la guitarra i David Lee el piano. No sé qui toca la bateria, ho fa molt bé, però no sé qui toca perquè, ja us dic, tampoc ho posa el disc que tinc. Matrix amb Dizzy Gillespie. Gillespie, aquí amb reacció doble perquè, com heu escoltat, sembla que hi ha dues trompetes, però és ell mateix. Primer va gravar una pista i després ell a sobre en va gravar una altra, afegint colors en el seu solo, en el tema final, etc. Déu-n'hi-do, no? Sona xulo. Gillespie feia temps ja que sense deixar el seu estil de tocar de bebop, estava fent altres músiques, mirant sobretot a l'Àfrica, Sud-amèrica, i flirtejava com aquí, doncs amb el soul i el funk. The Real Thing es diu el disc, amb el tema Matrix. La veritat és que jo el disc no el recomano, però el tema sí, perquè és sensacional. Ara tornarem a un organista, Jimmy Smith, no a la bateria d'abans, sinó l'organista, vaja. Per mi, Jimmy Smith, i per molta gent, el millor organista de la història del jazz. Va ser dels primers en entrar a l'escena del jazz aquest instrument, que jo diria que fins als anys 50 havia estat sobretot dins de la música gospel, sobretot a les esglésies, i ell va ser un dels que va fer que sortís de les esglésies i anés al jazz i al blues, etc. No? No escoltarem els inicis de Jimmy Smith, que realment són molt bons, molt més jazzeros, sinó que ja farem un Jimmy Smith molt més funky. En un disc gravat el 1995, per tant el senyor ja era gran, i tocant un clàssic del funk, composat per James Brown, que es diu Papa's Got a Brand New Bag, acompanyat d'uns músics a l'alçada del talent del senyor Jimmy Smith. Tenim Roy Hargrove i Nicholas Payton a la trompeta, Mark Whitfield a la guitarra, Christian McBride al baix i Bernard Purdy a la bateria. Perquè el jazz és a tot arreu i també el funk, Papa's Got a Brand New Bag. Oh, got a brand new bag. Papa's got a brand new bag. Brutal, brutal, sí senyor, sí senyor. Jimmy Smith, aquí el senyor era gran, però hòstia, brutal com toca. La base rítmica amb la guitarra, el baix i la bateria caminen, fa que puguin estar tocant tota aquesta estona. És un tema que dura més de 7 minuts i mig i hòstia, no passa res, és a dir, no ho sembla perquè realment camina, té un groove brutal, espectacular. Tens ganes de moure't, o sigui, vaja, que bé. Els solos que hem escoltat, el primer de Roy Hargrove a la trompeta, impressionant, el senyor Hargrove, amb un so brillant i clar. I també hem tingut una doble dosi de solos de Jimmy Smith a l'òrgan, perquè ell fa el primer, després hem tingut el de trompeta de Roy Hargrove, i ell després del motif, no, torna a arrencar un solo que, vamos, que et fot caure de cul, a més les trompetes darrere acompanyant, fent allà els riffs i tal, vaja, impressionant, impressionant. I ara veig que ens queden 4 minuts de programa, és a dir, que no tenim gaire més temps, però sí que tenim temps per l'últim tema. Així que res, que haurem d'anar acabant. Així que us deixo amb Soul Message de Richard Groove Holmes. Fins la setmana vinent aquí a la RSK, al 107.1 del dial. Que tingueu moltes ganes de jazz, gaudiu d'aquests primers dies d'estiu i salut a tots i totes. We'll be right back.